Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 30 stycznia i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Wchodzimy w szczyt zakażeń wirusowych, alarmuje główny inspektor sanitarny. Trwają przesłuchania osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 67 osób zginęło w katastrofie samolotu i helikoptera w Waszyngtonie. Grypa atakuje. Co tydzień wykrywanych jest od 45 do 50 tysięcy nowych zachorowań. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi Polskiemu Radiu, że liczba wizyt z powodu ostrych infekcji układu oddechowego wyraźnie wzrasta. Wchodzimy, można powiedzieć, w najbardziej szczytowy moment tej fali i spodziewamy się, że te najbliższe 2-3 tygodnie będą krytyczne, bo rzeczywiście tych wizyt jest bardzo dużo. I we wszystkich województwach ta liczba rośnie. Jesienią i zimą z powodu niższej temperatury dużo wirusów krąży w powietrzu, łatwiej się jest zarazić, bo spędzamy większość czasu w zamkniętych pomieszczeniach. Dodatkowo nasza odporność spada, dodaje dr Grzesiowski. Indywidualnie nasza odporność w tym tak zwanym sezonie snu zimowego też trochę słabsza. My jesteśmy po prostu w tej chwili mniej sprawni odpornościowo. Właśnie na skutek tych niższych temperatur, częstego wychłodzenia, przemoknięcia, to wszystko też sprzyja infekcjom. Co roku w naszym klimacie szczyt zachorowań na grypę i wirusu RSV przypada między styczniem a marcem. Prokuratura Krajowa potwierdza zatrzymanie kolejnych 3 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To dyrektorka biura premiera Mateusza Morawieckiego Anna W., jej mąż Marek W. oraz właściciel agencji PR obsługujących w czasie rządów PiS spółki Skarbu Państwa Paweł K. Usłyszeli już łącznie 6 zarzutów. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska mówi, że Anna W. i Paweł K. usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Nadto Pawłowi K. przedstawił 2 zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w instytucji publicznej i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w postaci udzielenia zamówień publicznych na dostawę maseczek chirurgicznych. W zamian za to żądał udzielenia korzyści majątkowej w kwocie odpowiednio w jednym postępowaniu powyżej 600 tysięcy, w drugim natomiast żądał kwoty ponad 1 600 000 złotych. Anna W. usłyszała więcej zarzutów, dodaje rzeczniczka prokuratury krajowej. Przedstawiono jej również zarzut dotyczący przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 3,5 miliona złotych w zamian za wpływanie na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę agregatów prądotwórczych. Chciałabym dodać, iż Anna W. żądała korzyści majątkowej w kwocie 5 milionów złotych, natomiast uzyskała korzyść majątkową w kwocie 3,5 miliona złotych. Zatrzymana była szefowa biura premiera Morawieckiego, rozpoczęła współpracę z Mateuszem Morawieckim, gdy był on jeszcze ministrem rozwoju oraz wicepremierem. To ona miała prowadzić Pawła Szopę do KPRM na spotkanie dotyczące organizacji kampanii polityków PiS. Zdaniem CBA kobieta miała oczekiwać działań mających na celu wyprowadzenie pieniędzy z RARS. Zatrzymany szef agencji PR-owych związanych z PiS-em jest bliskim znajomym jednego z doradców Mateusza Morawieckiego. Coraz więcej dzieci uważa, że ich prawa nie są przestrzegane przez nauczycieli, a szkoły coraz mniej uczą o prawach dziecka. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez UNICEF Prawa Dziecka w Polsce 2024. Dzieci i młodzież oceniają, że nie mają wpływu na sprawy dotyczące ich codziennego funkcjonowania w szkole i nie czują potrzeby angażować się w aktywność społeczną. Widać też różnice w postrzeganiu tych samych spraw przez dzieci i przez dorosłych, mówi dyrektorka generalna UNICEF Polska Renata Bem. Ta rozbieżność jest ogromna, choćby biorąc pod uwagę kwestie związane ze stanem emocjonalnym dzieci, gdzie 71% dzieci deklaruje, że przyczyną ich złego stanu emocjonalnego jest stres w szkole, a nauczyciele tego problemu zdają się nie dostrzegać. Raport powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych u Społecznych IBRIS w październiku i listopadzie 2024. Nadal nie są znane przyczyny katastrofy lotniczej w Waszyngtonie. Amerykańskie służby ratownicze wydobyły z wody ciała 28 osób, które znajdowały się na pokładach samolotu pasażerskiego i wojskowego helikoptera, które zderzyły się wieczorem czasu lokalnego. Na pokładach obu maszyn znajdowało się 67 osób. Niemal na pewno wszyscy zginęli. Do zderzenia samolotu z 60 pasażerami i 4 członkami załogi na pokładzie oraz helikoptera z 3 żołnierzami doszło nad rzeką Potomac w pobliżu lotniska Reagana. Wraki obu maszyn znajdują się pod wodą. Nie wierzymy, aby ktokolwiek przeżył ten wypadek. Wydobyliśmy 27 ciał z samolotu i 1 z helikoptera. Będziemy nadal pracować nad odnalezieniem wszystkich ciał, wydobyciem ich i przekazaniem bliskim, powiedział szef służb ratowniczych John Donnelly. Przyczyny katastrofy nie są w tej chwili znane. Samolot pasażerski obniżał lot przed lądowaniem na lotnisku Reagana i wtedy doszło do zderzenia z helikopterem Black Hawk. Wojskowa maszyna odbywała lot szkoleniowy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz to już chyba czas na sport. Adam Malecki w Trójce. Wszystko się zgadza. W piłce nożnej wielkimi krokami zbliża się wznowienie rozgrywek w Ekstraklasie. Ważna informacja dla kibiców Lechii Gdańsk. Biało-zielonym odwieszono licencję i mogą przystąpić do gry. Klub miał spore zaległości finansowe, stąd wzięło się zawieszenie. Teraz długi spłacone. Kolejna dobra informacja jest taka, że został uchylony zakaz transferowy, więc Lechia może iść na zakupy, a okienko transferowe w Ekstraklasie pozostanie otwarte do 22 lutego. Na jutrzejszych meczach zagrają GKS Katowice ze Starą Mielec, a lider Lech Poznań z Widzewem Łódź. Po wczorajszych emocjach w Lidze Mistrzów czas na Ligę Europy i znowu wszystkie mecze ostatniej kolejki zostaną rozegrane o tej samej godzinie. Pierwszy gwizdek o 21:00 i zacznie się walka o fazę pucharową w 1/8 finału lub z dodatkowymi meczami 1/16. W tabeli prowadzi Lazio przed Eintrachtem Frankfurt, Athleticiem Bilbao i Manchesterem United. Borussia Dortmund dołuje w Lidze Niemieckiej, nieźle radzi sobie za to w Lidze Mistrzów i ma nowego trenera. Nuriego Sahina, z którym klub się pożegnał, zastąpi Niko Kovac. 53-latek był selekcjonerem reprezentacji Chorwacji oraz prowadził takie kluby jak Eintracht Frankfurt, Bayern Monachium, AS Monaco czy Wolfsburg. Z Bayernem zdobył Mistrzostwo Niemiec oraz Krajowy Puchar i Superpuchar. W tenisie jutro reprezentacja Polski przystąpi do meczu w Pucharze Davisa. Biało-czerwoni zagrają z Gruzją, a stawką pojedynku rozgrywanego w Tbilisi będzie awans do grupy światowej pierwszej, czyli bezpośredniego zaplecza elity. Pierwszy na kort w grze pojedynczej wyjdzie Kamil Majchrzak. Wszyscy jesteśmy zdrowi, wszyscy jesteśmy pełni optymizmu i dobrej myśli. Czekamy już na nasze spotkania, spędzamy czas w bardzo dobrej atmosferze. Rywal niżej notowany od nas, na pewno na papierze będziemy faworytami, natomiast Puchar Davis Cupa rządzi się swoimi prawami. No i musimy podejść do tego spotkania z pełną mobilizacją i czujnością. W drugim spotkaniu gry pojedynczej zagra Max Kaśnikowski, w sobotę Debel, a kolejne informacje sportowe usłyszą Państwo za godzinę. Patrzę na pogodową mapę i znowu jest pół na pół. Na północy więcej zachmurzenia i opadów, na południu przyjaśnienia i cieplej. W nocy nadal ma być ciepło, wtedy też zachmurzy się na zachodzie i trochę popada. W Sudetach może sypać śnieg, a jutro się zacznie. Najpierw aktywny front z opadami deszczu, potem ochłodzenie, a deszcz zamieni się w śnieg i krupę śnieżną. Wygląda na to, że to koniec krótkiej wiosny tej zimy, bo później z dnia na dzień zimy będzie przybywać. Zapraszamy do reklamy. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze trwa wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz wielozadaniowy Caddy już od 568 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vw.dostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Maciej Załęcki, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzimy to popołudnie. Zaczniemy od prezentu, który słuchacze porannego zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski zrobili Philowi Collinsowi. Chciałbym przedstawić solo Phila Collinsa na bębnach. Wychowałam się na muzyce Genesis Phila Collinsa. Moje dzieci nastoletnie również. Uwaga, rozpoczynam. No i to jest werber, stopa i tak dalej. I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Phil Collins ma dziś 74. urodziny i dobra to okazja, żeby zrobić sobie małe tu-tuf, tu-tuf, tu-tuf. I to nieraz. Zatem tu-tuf, tu-tuf, tu-tuf. Dzień dobry, ta piosenka Phila Collinsa, ta kultowa, to jest piosenka już nie wioślarzy jak Kazika i kultu, ale galerników. Proszę wysłuchać, rytm i wiosła wziąć. Robota idzie jak diabli. Ciekawe, z jakiej galerii pan galernik do nas zadzwonił. 14 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia i audycja popołudniowa się kłania. A w niej dziś opowiemy m.in. o uroczystej gali wręczenia prestiżowych nagród dla licealistów, na której prywatne Liceum Warszawskie i jego 18 licealistów otrzymało łącznie 23 nagrody, co jest osiągnięciem rekordowym. Jeden z tych licealistów pojawi się w naszym studiu. Zajrzymy też do Stanów Zjednoczonych, gdzie dzieje się bardzo dużo wokół Roberta Kennedy'ego, który przed amerykańskim senatem bronił się przed zarzutami o antyszczepionkową działalność. Pomówimy też o tym, jak dajemy innym decydować za siebie w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Bo na zebrania jako mieszkańcy bloków często nie chodzimy, oddając decyzje w ręce tych, którzy często wcale nie działają w naszym interesie. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy także do dzwonienia 227 Trójek w sprawie spółdzielni i wspólnot. Także proszę dzwonić. Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. A my teraz opowiemy o strzelaniu bez papierów, bo wszystko wskazuje na to, że kilkaset osób zdobyło uprawnienia myśliwskie, nie uczestnicząc w żadnym kursie, nie zdając egzaminów, a nawet nie wpłacając wpisowego. Sytuacja może trochę przypominać aferę z Collegium Humanum. Pisze o tym dziś Wyborcza. Śledztwo po zawiadomieniu przez Polski Związek Łowiecki w Ostrołęce prowadzi tamtejsza prokuratura. Jej pracy przyjrzał się Jacek Frenzel. Żeby zostać myśliwym, trzeba odbyć roczny staż, zaliczyć specjalny kurs, zdać egzamin państwowy i dopiero wówczas wystąpić do policji o prawo posiadania broni. W Ostrołęce takich wymogów kandydatom nie stawiano. Kontrola przeprowadzona w zarządzie okręgowym wykazała szereg nieprawidłowości w egzaminowaniu na uprawnienia podstawowe oraz uprawnienia selekcjonerskie. Rafał Pasteczka, łowczy okręgowy, Polski Związek Łowiecki w Ostrołęce. Wstępnie jest to szacowane około 300 osób, natomiast trzeba brać poprawkę, że mogą być jakieś błędy w dokumentach, także być może ta liczba będzie mniejsza. Ciężko powiedzieć. Kilka rzeczy nam się nie spodobało. To jest sposób egzaminowania, zaliczania tych egzaminów, pobierania opłat, błędy w systemie informatycznym. One wzbudziły na tyle nasz niepokój, że Polski Związek Łowiecki złożył zawiadomienie do prokuratury. Marcin Możdżonek, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. Jeżeli są tam nieprawidłowości, te, które podejrzewamy, sprawa trafi do sądu. A chodzi nie tylko o uprawnienia myśliwskie, ale także przywłaszczenia mienia powierzonego w kwocie około 600 tysięcy złotych, niszczenia dokumentów czy wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa, prokuratura okręgowa w Ostrołęce. Zostało już przyjęte zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i aktualnie gromadzona jest dokumentacja oraz zaplanowane zostały przesłuchania świadków. Bardzo na tym ubolewamy, że do takiej sytuacji mogło dochodzić. Jeżeli do nich doszło, proszę mi wierzyć, wewnątrz organizacyjnie rozliczymy. Jeżeli faktycznie doszło do takich nieprawidłowości, no to kilka osób wyleci z hukiem. A co na to środowisko myśliwych? Na pewno jest oburzenie i zdziwienie skalą tego. Natomiast chciałem podkreślić, że większość myśliwych jest przeciwna tego typu patologiom i odcinamy się i jesteśmy za tym, aby ludzi, którzy w ten sposób otrzymali uprawnienia, wykluczyć z naszego zrzeszenia. To mamy do czynienia ze złamaniem przynajmniej dwóch ustaw, czyli ustawy Prawo Łowieckie, ustawy o obronie amunicji. Jeżeli tak jest, no to tu będą sprawy karne. I te osoby, które dopuszczały do takiego procederu i te osoby, które skorzystały z tego, dopuściły się tego, będą miały poważne problemy karne. Kontrola wykazała to tylko w zarządzie okręgowym Ostrołęka. Kilka innych okręgów już jest badanych, ale to wymaga czasu, bo tych okręgów mamy 49. Nie możemy oczywiście wykluczyć, że to postępowanie będzie jeszcze uzupełniane, jakieś nowe okoliczności się pojawią, że krąg tych osób będzie poszerzony. Z nieoficjalnych danych wynika, że w Ostrołęce wydano więcej pozwoleń łowieckich niż w całym województwie mazowieckim. Zarząd Główny planuje pilne przeprowadzenie kompleksowych kontroli także w innych okręgach Polskiego Związku Łowieckiego. Jest 16:18, teraz pora na naszą piosenkę dnia. Michael Marcaggi, Midwest Kid. I wanna go back. 22 minuty po 16. Teraz w trójce o parkowaniu na nowych osiedlach pomówimy. Ciekawy jestem, jak wielu z nas ten problem dotyka. Sprawa na pewno zależy i od wielkości miasta, i tym, kto jak w danym mieście zarządza przestrzenią wspólną. Jak u Państwa z parkowaniem? Proszę opowiadać pod numerem 2273. Daniel czeka na telefony. Fryzjer, kosmetyczka, pizzeria, przedszkole. Można by jeszcze wiele takich miejsc wymienić, które w nowych osiedlach otwierają się w blokach na parterze. I bardzo często po prostu nie ma jak w ich okolicy zaparkować. Z takim problemem zgłosiła się do nas słuchaczka, pani Ewa, skarżąc się na sytuację na warszawskiej Woli. Ulica Jana Kazimierza, czwartek, 11:30. Osiedlowymi uliczkami co chwilę przejeżdżają te same auta. To nie błąd w Matrixie, to brak miejsc parkingowych. Na poboczu wąskiej ulicy stoi biały bus. Przyjechał nim kurier, pan Adam. No nie ma takich miejsc niestety, nie ma takich miejsc tutaj dookoła. Ja stoję tutaj na zakazie, bo no nie mam gdzie zaparkować. No bo tak, miejsca parkingowe są, owszem, ale zablokowane metalowymi bramkami na klucz. Łakomym kąskiem jest pobocze nieco szerszej wjazdowej ulicy. Kierowcy się tu nawzajem zastawiają, byle tylko zaparkować. Mogę współczuć. Wygody na pewno nie ma z parkowaniem. Mówi mi pan Maciej, mieszkaniec, który swoje auto zostawia na podziemnym parkingu. Podobnie jak pan Przemysław. I udało się kupić dwa miejsca w podziemnym parkingu, dlatego nie narzekam. Natomiast jeżeli jacyś znajomi chcą mnie odwiedzić, to rzeczywiście jest tu kłopot. Gdzie parkują? Przyjeżdżają komunikacją. Z miejscem dla gości pan Maciej radzi sobie tak. Zwykle pytam na forum mieszkańców i zawsze miejsce się znajdzie, więc raczej nie. Ale to na zasadzie takiej, że ktoś udostępni, bo go akurat nie ma. Tak. Albo się uda, albo się nie uda. Absolutnie jest to źle zaprojektowane. Podobnie myśli pani Aleksandra, która prowadzi tu salon kosmetyczny. Ma dla klientek jedno miejsce parkingowe. Ale to jak na przykład chcą dwie klientki przyjechać, to co wtedy? Prosimy klientek szukać parkingu gdzieś tutaj na okolicy po prostu. Właścicielka salonu chętnie wynajęłaby dodatkowe miejsca na auta klientek, ale... Już nieraz pisałam do administracji, ale niestety nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi, nie ma miejsc, jest irytacja. Pana Marka zauważyłem, jak z grobową miną wysiadał z auta. Jestem pierwszy raz z wnukiem, bo do lekarza idziemy. Czy łatwo było znaleźć miejsce do zaparkowania? Tragedia. Tragedia. A tutaj w ogóle nie ma gdzie zaparkować, mówię szczerze. Długo pan jeździł? Objechaliśmy, teraz się miejsce tu znalazło. I szczęście duże. Szczęście, no. Załóżmy, że mam tu coś do załatwienia, ale ja kończę pracę o 15, o 16 dojadę. To gdzie ja mogę stanąć? Gdzie by mi pan polecił spróbować? Proponowałbym przyjechać tramwajem. Tym bardziej, że ulica Jana Kazimierza jest w przebudowie. Przed remontem było 3 razy więcej miejsc niż jest w tej chwili. Można było parkować prostopadle, teraz tylko równolegle. Litości dla kierowców nie ma. Tak w grudniu mówił rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Maciej Dziubiński. Co ważne, po nieparzystej stronie ulicy stanie zakaz parkowania z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. No cóż, już mieszkamy w mieście, są tramwaje, są autobusy, nie trzeba tym... Ja staram się jeździć rowerem albo piechotą chodzić. Zdrowiej. No tak. I biorąc pod uwagę korki, często szybciej. No i przede wszystkim nie trzeba krążyć w poszukiwaniu miejsca parkingowego. A jak u Państwa z miejscami i z parkowaniem? 2273, proszę dzwonić. Na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. Nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić, sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłbym pieszo... 25 minut po godzinie 16. Dodzwonił się do nas pan Mariusz w sprawie parkowania. Dzień dobry. Witam. Chciałem tylko zauważyć, co chyba większość Polaków też zauważyła, że markety, które dzisiaj dominują w przestrzeni miejskiej, po prostu zdominowały sobie, zawłaszczyły sobie właśnie miejsca parkingowe. Niestety uważam, że jest to spowodowane niewłaściwym podejściem rad miasta, rad gmin, które po pierwsze w nadmiernej ilości udostępniają miejsca pod markety, a z drugiej strony te markety sobie po prostu w jakiś sposób, nie wiem w jaki, zawłaszczają teren właśnie pod jak największą ilość miejsc parkingowych, na których też zwykle nie możemy zatrzymać się pojazdem dłużej niż 1,5 godziny, bo inaczej grozi nam kara. Trzeba brać ten bilecik i rzeczywiście bywa to bolesne, no, jeżeli to... w końcu zapomnimy go na przykład wziąć przed pójściem do sklepu. Pięknie dziękuję za ten głos. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność.

Teraz już ekonomia w trójce, Sylwia Zadrożna. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami o konieczności dokonania korekty formularza PIT-17. Resort podał, że nie wysyła ich Krajowa Administracja Skarbowa, a formularza PIT-17 po prostu nie ma. W maju 2027 roku popłynie pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej, którą zaczynają budować Polska Grupa Energetyczna i duńska spółka Ørsted. Baltica 2 będzie zlokalizowana w polskiej części Morza Bałtyckiego pomiędzy Ustką a Choczewem, mówi prezes PGE Dariusz Marzec. 2,5 miliona gospodarstw domowych otrzyma energię elektryczną z tej farmy. Jest to największa na Bałtyku i jedna z największych w Europie morskich farm wiatrowych. 107 turbin zostanie rozmieszczonych na powierzchni 190 km2 w odległości około 40 km od brzegu morza. Rzeczywistość okazała się odrobinę lepsza. Wstępny odczyt PKB za ubiegły rok pokazuje, że nasza gospodarka rozwijała się w tempie 2,9%, a motorem była konsumpcja, która wzrosła o ponad 3%, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Nie jest to może wzrost, który by powalał, jednak prawdopodobnie z tych wstępnych szacunków widać, że to właśnie konsumpcja odpowiada za znaczną część naszego rozwoju gospodarczego w minionym roku. Mimo dosyć sceptycznych prognoz, jeśli chodzi o polski przemysł na początku minionego roku, to ten sektor gospodarki dokłada swoją cegiełkę do wzrostu gospodarczego, odnotowując wzrost o 1% w skali roku. Słabiej w ubiegłym roku wypadły inwestycje, wzrosły jedynie o 1,3%. Dolar kosztuje 4,02 zł, euro 4,20, a funt brytyjski 5,02 zł. Wygląda na to, że to ostatni dzień wiosny, przed nami chyba ostatnia ciepła noc. Zachmurzy się nam na zachodzie i trochę popada. W Sudetach śnieg, a jutro w ciągu dnia najpierw popada deszcz, ale potem przyjdzie ochłodzenie i ten deszcz będzie się zamieniać w śnieg i krupę śnieżną. 26 minut do godziny 17. W trójce za chwilę zajmiemy się sukcesami polskich licealistów. Must be sure these are the signs, 'cause I've been here a million times before. 23 minuty do godziny 17. Krążymy dzisiaj wokół tych naszych polskich bloków. Krążymy być może szukając miejsca parkingowego, ale też tematycznie, bo pojawia się pewien problem w naszych spółdzielniach mieszkaniowych, z którym nie bardzo umiemy sobie radzić. Tym problemem jest to, że trzeba często chodzić na zebrania i korzystanie ze swojego prawa wpływu na to, co dzieje się w takiej spółdzielni, nie jest łatwe. Rezygnujemy z wpływu na coś, co wpłynie na nasze życie i portfel ostatecznie. Często pozwalam, żeby inni decydowali za nas, wystawiając im pełnomocnictwo. Nie korzystałam z tego nigdy, ale chyba były takie wypadki. Niestety tak jest. Piotr Bakun, prezes jednej z warszawskich spółdzielni i certyfikowany zarządca nieruchomości. To jest pewnego rodzaju patologia, bo osoba na przykład w mojej praktyce spotykałem, że miała 20, 30, 40 pełnomocnictw i praktycznie to ona decydowała, jakie będą podejmowane uchwały lub jakie nie będą podejmowane uchwały. To jest tym podyktowane, że coraz mniej osób interesuje się własnym milionowym majątkiem, bo trzeba powiedzieć, że mieszkania, jeżeli chodzi o Warszawę, to są bardziej w milionach niż w tysiącach złotych warte. Czy ludzie interesują się, czy pan się interesuje tym, co się dzieje we wspólnocie, czy spółdzielni? Ja się interesuję, tylko tak powiedzmy biernie, stoję z boku raczej, nie uczestniczę w spotkaniach spółdzielni. Nie są zainteresowani działalnością spółdzielni, nie są zainteresowani w ogóle tym, co się dzieje wokół. Traktują to w pewnym sensie hotelowo. Teraz ostatnio dużo osób przychodzi, a przedtem to różnie. Nieraz tak było, że kworum nie było. No, po prostu o tej formie demokracji lokalnej, bo to jest demokracja lokalna. Po pierwsze się mało mówi. Profesor Jacek Haman, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. I mam wrażenie, że ona bardzo wypada ze świadomości. Ale jednocześnie to samostanowienie to jest wysiłek. Trochę się trzeba tam nasiedzieć, trochę pomyśleć, trochę poczytać materiałów na zebrania. A niestety tam, gdzie ten wysiłek się pojawia, nagle ta chęć do samostanowienia się bardzo często spada. I bardzo dobrze, że ktoś o tym głośno powie, bo może ludzie sobie właśnie przypomną, że są ich pieniądze. Bardzo ich. Ci, co wynajmują, to w ogóle są kompletnie niezainteresowani. Interesuję się, no, jak są jakieś zebrania, to chodzę. Pani głosuje? Głosuję. Można to bardzo mocno uprościć poprzez głosowanie elektroniczne wszystkich członków spółdzielni, czy też ewentualnie członków wspólnoty mieszkaniowej. Żeby każdy mógł się zapoznać z uchwałą, nad którą może zagłosować. Ja osobiście zwracałem się z prośbą do ministerstwa, że taki system głosowania powinien być zapewniony przez ministerstwo, żeby nie było żadnych nadużyć. No to jak spółdzielnia w ogóle działa? Powiem szczerze, że to jest w pewnym sensie rzucone na jakąś pastwę losu, czy na jakiś żywioł. Tutaj mieszkamy tymczasowo i za chwilę będziemy mieszkać gdzie indziej, więc szkoda trochę pary na to, żeby się wdrażać, co tu się dzieje, żeby za chwilę zmieniać miejsce. Tematem zajął się Kuba Witkowski, a nadużywaniem pełnomocnictw w spółdzielniach ma się zająć rząd. Eksperci podkreślają, że cała ustawa o własności lokali ma już ponad 30 lat, no i brakuje w niej m.in. zapisów o kadencyjności zarządów spółdzielni, przez co prezesi i rady nadzorcze są nieusuwalne. A jak u państwa, z małymi osiedlowymi patologiami władzy, jestem przekonany, że mają państwo historię. Niech Polska usłyszy. Ale najpierw będzie słuchał Daniel Leśniewski, czekający przy telefonie na państwa głosy. 227 trójek, proszę dzwonić. A teraz posłuchamy Kaśki Sochackiej i jej komarów. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. koniec lata żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek, a ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, zadzwoniła się do nas pani Małgorzata z głosem w sprawie spółdzielni. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jak to u pani wygląda? Ze spółdzielczością mam dosyć duży kontakt z racji pracy, bo obsługuję spółdzielnię, ale też wiem z własnego podwórka, że też nie można piętnować zarządów spółdzielni, bo to też jest taka nagonka, że zarządy są nie do odwołania, tam się usadziły jakieś osoby, które czerpią nie wiadomo jakie korzyści z tego, że tam pracują. Myślę, że to pracują. Nigdy nie jest sprawa łatwa. Problem chyba w tym, że nie wszyscy mieszkańcy po prostu pamiętają o tym, że tymi mieszkańcami są i nie zawsze biorą odpowiedzialność po to prostu. To zgadza się, bo ja też wspólnotę. Mam takie doświadczenie, że w radach nadzorczych, czyli są to mieszkańcy tak naprawdę w tych radach nadzorczych, oni są wybierani do tych rad nadzorczych, trafiają osoby bardzo przypadkowe, które ze spółdzielczością w ogóle nie mają nic do czynienia i taka czasami współpraca właśnie rad nadzorczych, ludzi zebranych w sposób naprawdę przypadkowy z zarządem nie zawsze wychodzi właściwie. Ale faktem jest, że zaangażowanie mieszkańców jest niezbędne w to. Tylko właśnie tutaj chyba należałoby zmienić formę tego. Być może tę formę zaangażowania zmieni ustawa. Dziękuję pięknie za ten głos i czekam na państwa telefony 22 7 3 i w sprawie spółdzielczości i małych naszych osiedlowych patologii, ale też w sprawie parkowania, czemu nie, 22 7 3. Go and take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no right way. And so I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little. Someone else, I guess any thrill will do. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no right way. And so I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit. How pure, how sweet. 11.30 do godziny 17. My tu narzekamy, że nie ma gdzie parkować, a prawda jest taka, że popełniamy błąd na samym starcie. Kiedyś po godzinnym poszukiwaniu miejsca parkingowego wszedłem do pewnej finansowej instytucji i w windzie spotkałem pewnego jegomościa. Pachniał jak prezes Banku Światowego, a wyglądał jak milion dolarów. No chciałem jakoś zagaić i mówię, jak pan tu w ogóle zaparkował? Spojrzał na mnie z góry i powiedział, drogi panie, czy ja wyglądam jak ktoś, kogo nie stać na szofera? Stać, nie stać, w Warszawie za 3,40 można mieć udział w publicznym szoferze na 20 minut. Zapraszamy do Trójki. Teraz zajmiemy się raportem, który może być wstrząsający. UNICEF Polska pokazał raport o przestrzeganiu praw dziecka w Polsce. Jest gorzej niż 5 lat temu. Mniej szczęśliwych dzieci i wiedzy na temat tego, czym są prawa dziecka. W prawach dziecka chodzi o ich dobrostan, a ten w ciągu ostatnich 5 lat nieznacznie się pogorszył. Jedną z przyczyn jest duży stres. Zostawianie sprawdzianów na ostatni dzień. Stres taki. Jest dużo stresu. Dużo tego stresu jest? Strasznie dużo. Jakbyś miała tak wybrać miejsca, które wpływają na twoje szczęście, to szkoła by się do nich zaliczyła? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie, to raczej jest właśnie w drugą stronę. Stres związany ze szkołą jest najpoważniejszym problemem wpływającym na ich złe samopoczucie. Co więcej, tylko 2% uczniów widzi w szkole źródło szczęścia. Jak do tego dołożymy te 30% dzieci wskazujących na problemy z rówieśnikami, poczucie samotności. Profesor Ewa Jarosz, pedagogzka, ekspertka UNICEF Polska. Przemoc ze strony rówieśników to właściwie pojawia się taka konkluzja, którą delikatnie można byłoby wypowiedzieć, że szkoła pojawia nam się co najmniej jako środowisko niewspierające dobrostanu dzieci i młodzieży, a odważniej można byłoby powiedzieć, że właściwie jest środowiskiem naruszającym dobrostan dzieci i młodzieży. Szczególnie, że według raportu mniej niż 40% dzieci uważa, że nauczyciele przestrzegają praw dziecka. To zdecydowany spadek w porównaniu z raportem sprzed 5 lat. Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzanie i rozwijanie takich programów kompetencyjnych, ale także i działania psychokorekcyjne w stosunku do nauczycieli, w stosunku do których wiemy to, badania to też pokazały, całkiem spora jednak część ma tendencję do takich zachowań przemocowych w stosunku do uczniów i uczennic. Choć są i tacy uczniowie, którzy o prawach dziecka wiedzą niewiele, ale i tak chcieliby je znieść. Nie jest to przewidziane w polskim szkolnictwie uczenia o takich rzeczach, ale ja uważam, że to dobrze, bo jak jest taki delikwent, który przez pół lekcji za przeproszeniem drze mordę, naprawdę linijka by się przydała. To opinia całe szczęście coraz rzadziej spotykana. Z raportu wynika, że coraz mniej dorosłych stosuje wobec dzieci kary cielesne, choć to wciąż doświadczenie co 10. dziecka. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Za 9 minut będzie 17. Dzwonią państwo w sprawie miejsc parkingowych. samochody mamy coraz większe, natomiast miejsca coraz mniej. Wejść z dzieckiem, nosidełkiem, pakować je jedno, drugie z drugiej strony, ze starszą kobietą, mamą, która musi mieć dużo miejsca, żeby wejść. To jest niesamowity problem. To trzeba wyjechać, żeby wsiąść albo żeby wysiąść. No mi cały czas po głowie chodzi ten szofer, że to jest rozwiązanie. Sześć minut do 17. Dzwonią państwo. Halo, halo, słyszymy się? A, halo, dzień dobry, tak. Z czym pan do nas dzwoni? Odnośnie materiału na temat dobrostanu dzieci w szkole, prawa dziecka są jak najbardziej bardzo ważne. I tutaj, żeby nie było, ja mam doświadczenie, dwójka dzieci w szkole podstawowej rozpoczynają wiek nastoletni, tam różne są problemy. Ale prawdę mówiąc, i to też tłumaczę swoim dzieciom, bardzo często dzieci zapominają, że w szkole mają przede wszystkim obowiązki. Oczywiście mają prawa, ale mają też obowiązki. Jestem jak najbardziej daleki od kar cielesnych, ale tak z przykładu tutaj naszej szkoły małej, bardzo dużym problemem wśród dzieci i dzieci najbardziej narzekają na to jest to, trzeba wyłączyć telefon, jak się wchodzi do szkoły. Myślę, że jakichś ram jednak musimy się wszyscy trzymać i to jest jedna z takich ram, które chyba warto, żebyśmy wprowadzili w swoim życiu, nie tylko jako dzieci. Autopromocja. Trójkowa licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy wiecie, że w Trójce się to wszystko zaczęło? Kiedy miałem swój magazyn, kiedy w radiu nadawałem w Trójce, to właśnie tam po raz pierwszy powiedzieliśmy, a może byśmy zrobili Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także zapraszam bardzo serdecznie. Czekają na was bardzo piękne licytacje, które was nie zjedzą, ale gdzie wy będziecie mogli zjeść bardzo pyszną kolację. Bawcie się tym, słuchajcie przy okazji najpiękniejszej muzy świata, czyli klimatycznej Trójeczki. Wszystkie szczegóły na stronie Trójki. Licytujemy do 7 lutego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość od Toyoty. Dokąd najlepiej wybrać się pod koniec stycznia? Na dni otwarte wyprzedaży w Toyocie od 27 stycznia do 1 lutego. Co tam zobaczymy? Corolla Sedan Highlandera, Land Cruisera 250, Toyota CHR oraz CHR Plug-in, Corolla Cross, Yarisa Hybrid oraz BZ4X, a więc szeroką gamę napędów. Korzyści nawet do 26 tysięcy złotych. Dni otwarte wyprzedaży w Toyocie od 27 stycznia do 1 lutego. Warto przyjść wcześniej, bo z każdym dniem samochodów jest coraz mniej. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska.